Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Służby mówią o dużym poruszeniu na koczowisku w rejonie Guźnicy. Nie wykluczają, że w nocy może nastąpić eskalacja kryzysu. Szef unijnej dyplomacji krytykuje białoruski reżim za sztuczne wywołanie kryzysu migracyjnego. Środowisko muzyczne przyznało nagrody koryfeusz muzyki polskiej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że służby białoruskie skłaniają niektórych migrantów do przeprowadzenia ataków na granicę Polski, a także do atakowania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Z informacji naszych służb wynika, że eskalacja kryzysu migracyjnego może nastąpić tej nocy. Jutro ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej podejmą decyzję o poszerzeniu sankcji wobec Białorusi. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w Polskim Radiu 24, że radykalne sankcje ekonomiczne powinny dotknąć zarówno stronę białoruską, jak i państwa trzecie zaangażowane w wywołanie kryzysu migracyjnego. Firmy czy linie lotnicze czy biura podróży, bo nie zapominajmy też o tym aspekcie. Ściąganie imigrantów nie byłaby możliwe bez przynajmniej współdziałania podmiotami z krajów trzecich, ale z drugiej strony to muszą być sankcje, które też uderzą bardzo mocno finansowo i Aleksandrę Łukaszenkę i osoby z nim powiązane poprzez to, że dotkną firm przez nich kontrolowanych, bo tylko argument siły ekonomicznej przemawia do tego dyktatora. O wojnie hybrydowej, której jesteśmy świadkami, mówił w artykule opublikowanym w czarnogórskim portalu Espona prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę również na takie zagrożenia jak dekompozycja światowego ładu geopolitycznego, masowe migracje czy zmiany klimatyczne. Zaznaczył, że aby tym wyzwaniom podołać, Europejczycy muszą działać razem, szanując jednocześnie różnice i odrębności poszczególnych krajów. Białoruski reżim za sztuczne wywoływanie kryzysu migracyjnego na granicy krytykuje szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell poinformował na Twitterze, że rozmawiał na ten temat z białoruskim ministrem spraw zagranicznych. Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania. To musi się skończyć. Ludzie nie mogą być wykorzystywani jako broń, napisał szef unijnej dyplomacji. Poinformował, że w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Białorusi podkreślił, że życie ludzkie musi być chronione, a agencje humanitarne powinny zostać wpuszczone. Oprócz rozmów Unia Europejska przygotowuje też kolejne działania. Jutro ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów mają zgodzić się na piąty pakiet sankcyjny. Decyzja będzie dotyczyć kryteriów, które pozwolą na nałożenie restrykcji. O tym, kto zostanie wpisany na czarną listę, unijne państwa zdecydują później. Z moich informacji wynika, że sankcjami ma być objętych około 30 osób i firm zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na granicę i później przepychanie przez nią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemieckie media donoszą o strzałach na ulicach Hamburga. Według informacji dziennika Bild, dwóch mężczyzn zostało poważnie rannych. Tło strzelaniny jest niejasne. Sprawca lub sprawcy uciekli. Na miejscu, a także w okolicach centrum handlowego Phoenix i dworca kolejowego rozmieszczono policjantów z bronią maszynową. Światowej sławy dyrygentka Agnieszka Duczmal otrzymała diamentową batutę. Nagrodę przyznało Polskie Radio za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentu, rozsławianie polskiej muzyki za granicą i za przybliżanie jej słuchaczom. Laureatka podkreśliła, że nagroda jest dla niej zaszczytem. Bardzo podniośle i szczęśliwie. To wielki zaszczyt być w ten sposób wyróżnionym, a to jak medal Herberta von Karajana dla dyrygenta. Agnieszka Duczmal jeszcze w czasie studiów w 1968 roku utworzyła orkiestrę kameralną, która od 1988 roku występuje pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dziś też poznaliśmy laureatów nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. W kategorii Wydarzenie Roku nagrodzona została książka Danuty Gwizdalanki Uwodziciel rzecz o Karolu Szymanowskim. Autorka, odbierając nagrodę, podkreśliła, że dziękuje przede wszystkim wybitnej osobowości Szymanowskiego. Mistrzu Karolu, nie wiem, czy jesteś już w chórze niebieskim, czy może ciągle bawisz się na piekielnym dancingu, ale bardzo ci dziękuję za twoją wspaniałą, uwodzicielską muzykę i za to, żeś się przez całe życie tak prowadził, że ja mogłam napisać książkę, która uwiodła tylu czytelników, wydawcę przedtem, a teraz jurorów Koryfeusza. Dziękuję. Podczas uroczystej gali statuetki wręczono także w kategoriach nagroda honorowa, odkrycie roku oraz osobowość. Koryfeusze przyznawane są od roku 2011. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, większe przejaśnienia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami słabe opady deszczu. Nad ranem termometry pokażą od minus 1 stopnia do plus 5 nad morzem, a jutro od 4 na Suwalszczyźnie do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Taniej o 600 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze patrzę, 7 minut po 22. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Druga część naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce, 734 wydanie naszego spotkania i zapomniałam Państwu podać te szczegółowe takie informacje kontaktowe, czyli adres csm@polskieradio.pl, adres mailowy oczywiście, grupa audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i strona to przy okazji się przewinęło, przyczajona w eterze. Raz jeszcze wspominam, że gdyby Państwo przegapili niestety wspaniały spektakl, bardzo magiczny spektakl w reżyserii Romana Dziewońskiego Mamy kota na punkcie Osieckiej, który dzisiaj się odbył na naszej trójkowej scenie, na deskach naszej trójkowej sceny koncertowej i sceny teatralnej, to proszę zajrzeć na naszego Facebooka, bo tam do obejrzenia. Całość, absolutnie. W drugiej części naszego spotkania po ciemnej stronie mocy przenosimy się do Norwegii, ale nie tylko. Powiedziałabym, że nordyckie opowieści po ciemnej stronie mocy brzmieć nam będą nie tylko muzyczne, ale również i słowne, bo naszym gościem za moment, za chwileczkę i za momencik będzie Piotr Mikołajczak, autor książki Norway, Półdzienniki z emigracji. A na początek tego naszego spotkania Voluspa. Sér hann upp koma öðru sinni, jörð úr ægi, iðja græna. Falla fossar, flýgur örn yfir, sá sá fjalli fiska veiðir. æsir á víða velli og af mold þínur mát kann dæma og minnask þar á megin dóma og á fimbul tís fornar rúnar. Þar munu eftir undursamlegar gollnar töflur í grasi finnast. Þærs í ádaga áttar höfðu. Munu ósánir akrar vaxa. Böls mun alls batna. Mun Baldur koma, búa höður og Baldur, hrópt sig tóftir, vel valdívar. Mítir ennur hvað. Erik Selvik i Trevor Morris. Norwegia. Będzie dzisiaj muzyka ze Szwecji również. Będzie muzyka z Islandii. No, nordycka dusza we mnie się obudziła. Państwo zresztą wiedzą, że ona tam sobie drzemie po cichutku. Co chwila wracamy przecież na Islandię. A dziś rozmawiać będziemy, wyjątkowo gość po ciemnej stronie mocy, rozmawiać będziemy z Piotrem Mikołajczakiem, którego już państwo znają z audycji Ciemna Strona Mocy, bo przecież rozmawialiśmy o Szeptach Kamieni, historii z opuszczonej Islandii, rozmawialiśmy o Zostanie Tylko Wiatr, czy nie o fiordach zachodniej Islandii. A teraz porozmawiamy o książce nowej, świeżej, bo te poprzednie razem z Bereniką Lenart napisane. A ta nowa, trzecia, no to taki chyba autorski debiut. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór państwu. Witajcie. No tak, to jest debiut autorski, wreszcie pierwszy, mój wymarzony. Już marzę o tym od tak naprawdę chyba 6 roku życia, kiedy przeczytałem książkę Pilot i ja samodzielnie i stwierdziłem, że pisanie to takie fajne zajęcie musi być. No i wreszcie się spełniło, po dokładnie 33 latach od chyba tego marzenia. Trzymam w ręku Norway, no... Way. Albo Norway. Mm-hmm. Półdzienniki z emigracji. Zaczęłam już czytać, od razu państwu się również przyznam, zresztą państwu przeczytam dzisiaj dwa nawet, a może i trzy fragmenty z tej książki. Rewelacyjna. Moja osobista opinia. Pierwsze, musimy wytłumaczyć, dlaczego cię tak wcale nawet dobrze słychać, bo jesteś tam, gdzie zorza polarna. A właśnie widzę ją w tej chwili przez okno, słuchajcie. Tak myślałam. Dokładnie, bo czekam na lotnisku w tej chwili na przyjaciół z Alaski. Czy nie jesteś w Keflaviku? Jestem w Keflaviku. Zresztą tutaj mieszkamy z Bereniką w Keflaviku. No i właśnie wyszła zorza polarna. To jest w ogóle znak oczywiście, że ty tutaj, Olu, też powinnaś być chyba w związku z biurem. Miałam tam być jutro, tak, ale ze względu na to, że pani Brzoza stwierdziła, że będzie przesuwać koncert i przesuwać koncert i przesuwać koncert, no to niestety, ale mamy kota na punkcie osieckiej, czyli spektakl, który dzisiaj się odbył, był ważniejszy od jutrzejszego koncertu pani Brzozy. No bardzo mi przykro, bilet zostanie, będzie wisiał na ścianie, bo oczywiście biletu nie zwróciłam na jutrzejszy koncert pani Brzozy, obejrzę na online, tak zwanym. Super. Ja poproszę Piotrza o zdjęcie tej nie Brzozy, tylko tej zorzy. Jest już w tej chwili za chmurami niestety, ale rozszalał się taki wiatr i taka śnieżyca jest w tym momencie, że nie mogę ci co najwyżej nagrać. Zdjęcie śnieżycy też poprosimy. Tak, ale dobra. Zdjęcie śnieżycy też poprosimy, bo w takim razie. My tu w Polsce oczywiście zaczęliśmy już narzekać, że strasznie jest zimno. To ja poproszę, wrzucimy na media społecznościowe, jak może być zimno. Super, dobra. To po audycji, znaczy właściwie jak się rozłączę, to chętnie wtedy wrzucę oczywiście. A wracając do książki, no właśnie, tak wracając jest. Do książki. Moje pierwsze pytanie brzmi, podejrzewam, że nie tylko ja to pytanie zadaję. Dlaczego Szepty Kamieni i Zostanie Tylko Wiatr były pierwsze, chociaż Norway pisałeś już od dawna? Właśnie. Norway właściwie została napisana jako pierwsza i została dostarczona wydawcy w 2016 roku. No ale przez to, że wychodziło wtedy kilka książek o Norwegii, między innymi Nina Witoszek, tam była jeszcze książka potem Szczęśliwy jak łosoś, albo chyba coś jeszcze było o... tak, było Barnevarne chyba, tego co pamiętam, o tym państwie nadopiekuńczym, więc stwierdzono, że książki się wzajemnie skanibalizują, nikt nie będzie wiedział, kto co napisał, ludzie się będą mylić, więc stwierdzono, że poczekamy. Ale poczekaliśmy tak, że w międzyczasie wydaliśmy Islandię jedną, Islandię drugą. No właśnie. Pewnego dnia dzwoni do mnie pracownik właśnie wydawnictwa otwartego, Wojtek Karkoszka, i mówi, że słuchaj, Piotr, znalazłem twoją książkę w archiwum. Nie wiem kompletnie, dlaczego ona nie jest jeszcze wydana. No i taka była historia. No to bardzo się cieszymy, że pan sięgnął do archiwum. Dobrze, dobrze. Dokładnie. No i na szczęście to się tak zdarzyło, że właściwie poczekała ta książka, odleżała sobie swoje. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ważna rzecz w twórczości jakiejkolwiek, żeby to, co zrobimy, żeby sobie poleżało chwilę, no może nie 5 lat, ale akurat ta książka leżała prawie 5 lat gdzieś tam na dysku. No i w końcu, kiedy przepisałam ją właściwie na nowo, może nie całą oczywiście, ale duże fragmenty tej książki, razem z redaktorem poprawiliśmy, razem również z dwoma innymi moimi przyjaciółmi redaktorami też udało nam się to jakoś pospinać. No i jest wreszcie od 16 października książka w wydawnictwie Otwarte. Tam jest wątek muzyczny dosyć poważny w tej książce. Dokładnie. Wątek muzyczny polegający przede wszystkim na tym, że muzyka cały czas towarzyszyła mi podczas tego wyjazdu, a poza tym towarzyszyła mi też audycja Ciemna Strona Mocy, to zresztą jest ujęte na kartach. Nie słyszałam o takiej audycji zupełnie, no no. No ja też nie zupełnie. Jest jakaś Ola w ogóle, jakaś przyczajona. Jakaś coś, trójka. Dokładnie. To było lat temu, no właśnie 8 i wtedy jeszcze się nie znaliśmy, to co zabawne, ale ja już cię słuchałem wtedy. No i jest jeszcze ważna rzecz w tej książce, ponieważ do książki jest dołączona playlista, jakby można się do niej dostać przez kod QR, no i posłuchać, jaka muzyka towarzyszyła mi oraz Adamowi, który wyjechał ze mną do Norwegii podczas tej całej emigracji. Jest to bardzo zróżnicowana muzyka, więc zapewniam, ludzie się nie będą nudzić. No i bardzo dużo też rzeczy myślę, że znajdziecie w audycjach Oli, ponieważ no, mimo wszystko jesteśmy pasieni po prostu na tej samej łące muzycznej, więc... Tak, to prawda, to słuchacze już Ciemnej Strony Mocy wiedzą dobrze. Teraz pytanie, czy szybciej ja przylecę na Islandię, czy ty będziesz może w Polsce, żebyśmy mogli się spotkać tu na Myśliwieckiej? W Polsce będę, ale tylko niestety na 3 dni, to w Gdańsku, więc niestety z Gdańska do Warszawy oczywiście są pociągi. Bliżej niż z Reykjaviku, tudzież Keflaviku, bliżej. Dokładnie, no ale to niestety przyjeżdżam tylko na Nordic Focus Festival, gdzie tam mamy właśnie spotkanie dotyczące Norway, a w Warszawie prawdopodobnie będę na początku przyszłego roku, spróbuję też przyjechać z Bereniką, ponieważ wydajemy po raz drugi Szepty Kamieni. Będzie to książka wzbogacona o nowe treści, nowe rozdziały oczywiście, dodaliśmy ponad 100 tysięcy znaków, więc myślę, że około 80 stron nowych wejdzie do książki. Nowe zdjęcia? Nowe zdjęcia oczywiście, wszystko odświeżone i będzie mapka przy okazji. No i też będzie w tej książce ważna rzecz. No, to dla słuchaczy Ciemnej Strony Mocy jest niesamowicie dobra informacja, ponieważ będzie tam również playlista do podróży. Zdradzasz tajemnicę teraz. Tajemnicę zdradzasz, tak. No. Ale no nie powiem wszystkiego. No, nie powiem wszystkiego, po prostu. Ja ostatnio mówiłam o tym, że jak państwo się wybierają na Islandię, to bardzo ważne jest, by mieć przy sobie playlistę i rzeczywiście to mniej więcej w tym samym momencie, w tym samym czasie, co do dnia prawie, to już teraz ja zdradzę tajemnicę. Piotr mnie zapytał, czy stworzyłabym playlistę do reedycji Szeptów Kamieni, historii zapuszczonej Islandii. No oczywiście, że powiedziałam, że tak, no przecież jakby to jest jasne. Dokładnie. Ale to jeszcze wróćmy na moment, bo powiedziałeś, że będziesz w Gdańsku jeszcze w tym roku, tylko nie powiedziałeś dokładnie kiedy. 27 będzie dokładnie listopada. No i to będzie w Gdańsku na Nordic Focus Festival na Uniwersytecie. To spotkanie będzie o chyba o 16:30, z tego co pamiętam. Więc jeżeli państwo by się chcieli spotkać, ale będzie można przyjść, czy tylko będzie online? Będzie można przyjść, no chyba, że wiadomo, jakiś tak, mięciutki tak. Lockdownik. Wiadomo, nie jest dobrze. Tu akurat mogę powiedzieć, że dzisiaj goście na sali imienia Agnieszki Osieckiej wszyscy grzecznie w maskach. Bardzo mnie to cieszyło, naprawdę. Uważaj, gazowy. Uważaj bardzo proszę na siebie, szczególnie jak latasz teraz samolotami. Zrobimy malutką, króciusieńką przerwę muzyczną. Czy Heilung może nam zagrać, Piotrze? Absolutnie tak, uwielbiam Heilung, bije w sercu od dawna, więc z przyjemnością posłucham. Dobrze, Svanrande w takim razie i Heilung po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce. Do rozmowy z Piotrem Mikołajczakiem wracamy za 3 minuty 30 sekund. Regin leif og skjöldur svipur tangdýðar sígrum þrýmas gammel blod. Hvor skulle visna som griver våglins verd galder valtruder. Skjorten svavar han galder svenn i den magen flida en ny. Under hylder guder herjut tor kringer gjør trommel visna. Løkker hylder hefna geir skuggel ja minger gunnel kaura. Geira høtris geir i full herver geir av ross i tan. Herja høren hertung av vilda gjør trommel ørklin brun. Herme fruda lag guder sveider. Svanrande, Svanrande i Heilung. Piotrze, jesteś ciągle z nami? Oczywiście. Piotr Mikołajczyk, autor trzeciej już w tym momencie książki, dwie poprzednie jako współautor, z Bereniką Lenart, Szepty kamieni, historii zapuszczonej Islandii. Państwo na pewno przeczytali od deski do deski, to się domyślam, przynajmniej słuchacze Ciemnej Strony Mocy w Trójce. No i zostawienie tylko wiatr, fiordy zachodniej Islandii, a teraz twoja autorska książka, Półdzienniki z emigracji Norway. To ja przeczytam to, co z tyłu. Półdzienniki z emigracji to wspomnienia z 3-letniego pobytu w jednym z najszczęśliwszych państw świata. To opowieść o zmaganiach z depresją, długami i samotnością. To teraz po latach nadal tak samo wspominasz Norwegię bez zmian? Nie, oczywiście, że nie. Właściwie Norwegia była dla mnie po części oczywiście koszmarem, a po części dużą taką dozą raju, który sobie kiedyś wyobrażałem jako młody chłopak słuchający black metalu jeszcze i tonący po prostu w tych wszystkich burzumach, satyrikonach, emperorach i tak dalej. Dla mnie to była po prostu kapitalna kapitalny łącznik z tym krajem, który wyobrażałem sobie tak dokładnie, jak go zastałem. Natura w Norwegii jest niesamowita i z nią zawsze będę miał dobre wspomnienia. Jeżeli chodzi o ludzi, oczywiście tak samo. Nie wszystkich, rzecz jasna. Może niektórzy ludzie, którzy zostali opisani w książce, to nie jest, że tak powiem, śmietanka towarzyska tego kraju, czy tam właściwie Polonii. Ale na pewno bardzo wiele osób będę wspominał świetnie. No i oczywiście te zajęcia, które tam wykonywałem, różniły się one oczywiście bardzo od tego, co robiłem w Polsce, a w Polsce byłem nauczycielem, bibliotekarzem, robiłem festiwal muzyczny i jeszcze do tego grałem w zespołach, więc to, co zostało mnie w Norwegii, sprowadziło mnie bardzo szybko na ziemię, co oczywiście uważam dzisiaj za bardzo, bardzo dobry moment w życiu, ponieważ poznałem to, czego nigdy nie znałem wcześniej. Czyli ciężką, bardzo ciężką fizyczną pracę, nieprzespane noce, po prostu bardzo paskudny czas, który no, musiałem po prostu leczyć właśnie na terapii, co zresztą każdemu zawsze i serdecznie polecam. Tak, ja zawsze powtarzam, że jak ma się chorego zęba, to się idzie do dentysty, jak ma się problemy jakiekolwiek. To nie chodzi nawet o chorą głowę, tylko po prostu chodzi o to, że ma się jakiekolwiek problemy. Tak. Lekarz jak każdy inny. A mi bardzo właśnie mocno towarzyszył taki utwór Davida Bowiego, I'm Deranged. Czyli jestem popsuty, tak sobie to zawsze tłumaczyłem po prostu. Dzięki też właśnie muzyce, dzięki audiobookom bardzo mocno ten czas w ogóle przeżyłem bez jakiegoś większego uszczerbku, a właściwie wyszedłem raczej zwycięsko z tego wszystkiego. O czym oczywiście ludzie raczej wiedzą, ponieważ napisaliśmy z Bereniką dwie książki, więc książka kończy się dobrze, taki spoiler tylko. nie zdradzaj za dużo. Tak, ale nie będę zdradzać jak, bo to też jest zaskoczenie. Powiem Państwu tylko, że czyta się bardzo, naprawdę ekspresowo, szybko wręcz. To jest łatwość pisania Piotra, to jest to jego lekkie pióro, które Państwo znają z dwóch poprzednich książek. Zresztą jak zdążę, to dwa duże fragmenty mam dzisiaj do przeczytania dla słuchaczy Ciemnej Strony Mocy w Trójce. Czy jeszcze jakieś niespodzianki przed tym 27 listopada? Przypominam, Piotrek 27 listopada w Gdańsku na, przypomnij? Nordic Focus Festival. Jest jeszcze niespodzianka, jeszcze jedna, przepraszam, zapomniałem zupełnie, bo mamy kilka egzemplarzy książki do rozdania. I znajdźcie nas proszę na naszym Facebooku i Instagramie pod oczywiście naszą nazwą i napiszcie po prostu do nas, dlaczego w ogóle chcecie przeczytać Norway. Takie może małe zadanie. Norway, półdzienniki z emigracji. A Szepty Kamieni, reedycja kiedy? W przyszłym roku. I myślę, że to będzie luty, może marzec, zobaczymy. Ale na pewno już będą informacje też u nas oczywiście w mediach społecznościowych. Więc myślę, że pojawią się już około stycznia, może jeszcze w grudniu. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś dzisiaj czas. Wiem, że jesteś w tej chwili na lotnisku. Odbierasz znajomych z tego lotniska. Mam nadzieję, że oni nie czekają, nie marzną teraz. No już właśnie już mi napisali jakieś 20 minut temu, zostało, więc... No właśnie, dobrze. Dobrze. Pozdrawiam Cię ciepło, usłyszymy się. Spróbujemy w takim razie może za tydzień albo za dwa tygodnie, jak będziesz tuż po Nordiku. To jeszcze chwilę porozmawiamy, może dłuższą. Mam nadzieję, że w końcu się zobaczymy, bo to zupełnie inaczej wtedy, jak to mówią, face to face porozmawiać. Dokładnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Ciemnej Strony Mocy oraz słuchaczy Trójki. No i mam nadzieję, że słyszymy się live za jakiś czas już niedługi. Ciepło Cię pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piotr Mikołajczak był gościem Ciemnej Strony Mocy w Trójce i rozmawialiśmy między innymi o książce Norway, półdzienniki z emigracji. No to jak po norwesku, to po norwesku zagrać musimy Vardruna ze swojego ostatniego albumu Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Wardruna. Wardruna i proszę, proszę nie prosić mnie, wiem jak to brzmi, o przeczytanie tytułu, bo to zawsze łamanie języka, z islandzkim jakoś prościej mi wychodzi. Z piątego w każdym razie albumu Kvitravn, to jest tytuł tego albumu Vardruna, i do Vardruny sięgniemy już za momencik, już za chwileczkę po ciemnej stronie mocy. Przypominam, że dzisiaj po nordycku, bo dookoła książki Norway Półdzienniki z emigracji Piotra Mikołajczaka, która już jakiś czas jest dostępna. I obiecałam Państwu, że przeczytam chociaż jeden, a może uda nam się dwa fragmenty z tej książki przeczytać, tak by Państwo wiedzieli, dlaczego należy ją mieć na półce. I Vardruna nam pięknie podgra pod spodem. Przy okazji ciemna strona mocy w Trójce to adres mailowy csm@polskieradio.pl. Zapraszam też na naszego trójkowego Facebooka, gdzie post przywitalny na ciemną stronę mocy w Trójce, na znanym portalu społecznościowym, czyli na grupę i na przyczajoną w eterze. To chyba wszystkie informacje, które są potrzebne. Gdyby Państwo do Piotra szukali kontaktu, to tam też można go znaleźć. Minął prawie miesiąc. Zimą noc zapada szybko i długo nie daje dosięgnąć nad światłu. Właśnie pada śnieg, gęsty, ale roztapiający się szybko na skórze i włosach. Idziemy na spacer. Widzimy uprawiający jogging bogatych Norwegów i zmęczonych ludzi w spranych ciuchach. Mijamy świrów gadających do siebie, drogie sklepy i mordownie. Patrzymy na luksusowe auta i wózki, w których Romowie wiozą cały dobytek. W ciszy, jaka zapada tu po północy, nie ma nic, co można polubić, a zarazem wszystko, co kocha się w największym mieście nad fiordami. Światła uderzają do głowy, śnieg chrzęści pod butami, a my staramy się nie stopić. Nie jest nam tu łatwo. Czytam dla Państwa fragment z rozdziału Stapianie. Trafiliśmy na pocztę, do prywatnych firm transportowych, monterskich czy oferujących drobne prace naprawcze. Próbowaliśmy też usprzątaczy, ale wszędzie mieli komplet. Pogoda za oknem nie zachęcała do pozytywnego myślenia. Wiedzieliśmy jednak, że prędzej czy później trafi się praca, która da nam więcej niż 5 koron na godzinę. Wychodzimy zrezygnowani z kolejnego budynku, człapiemy na jeszcze jeden parking z poczuciem narastającej frustracji. Dwie zakapturzone postaci w szarości, kiwające łbami jak samochodowe pieski. Wiedzeni jesienną aurą postanawiamy udać się na pobliski cmentarz, schowany za ociekającym chłodnym deszczem. Parkujemy na niewielkim placu, idziemy na spacer tam, gdzie zwykle króluje spokój, tak potrzebny w tej chwili. Musimy pomyśleć, porozmawiać, ustalić co dalej. Przed nami rozciąga się wielka przestrzeń, mogąca służyć raczej za pole golfowe niż nekropolie. Wzgórza i pagórki obsiane malutkimi nagrobkami, przepięknie utrzymane aleje, trawa jak na Wembley, a nad wszystkim niesamowita cisza, sceneria i atmosfera trochę jak w Nocy Żywych Trupów. W pewnym momencie dostrzegamy dwóch facetów chodzących na czworaka wokół jednego z grobów. To pracownicy cmentarza, dbający o to, by chwasty i stare znicze powędrowały do kosza. Nachodzi nas dzika ochota, by pracować w taki właśnie sposób. Mieć swoją niezmienność, ładny zielony strój, w którym grabisz liście, sadzisz kwiatki i spoglądając na setki metrów green sleeves w środku miasta, mkniesz kosiarką, uprawiając granitowy slalom gigant. Jesteś też swego rodzaju szefem, mającym pod sobą kilka tysięcy osób. Wymarzona robota. Zagadujemy panów w zielonych skafandrach. Wiedzą, gdzie powinniśmy się udać, by zdobyć podobną posadę. Bez wahania pokazują palcem dom na wzgórzu, który od razu wywołuje skojarzenia z okładkami Kinga Daymonda i horrorami ze studia Hammer. Wspinaczka trwa kilkanaście minut. Spoceni docieramy na cmentarne wzgórze, pukamy do czerwonych drzwi, ale nikt nie otwiera. Mamy jednak wrażenie, że ktoś jest w budynku, bo zza jednego z okien słychać wyraźne, ciche dźwięki. Odkrywamy wejście z drugiej strony, znów pukamy i czekamy, bo desperacja. Otwiera nam typowy przedstawiciel rodziny Adamsów. Wysoki, blady, lekko wystraszony życiem. Pytamy o pracę, o możliwości, zielony strój i w ogóle od kiedy możemy zacząć. Facet pokazuje nam szparę w zębach, mogącą pomieścić średniej wielkości ziemniaka, kamizelka z wełny owcy, wymięte spodnie od garnituru, brudne paznokcie. Uśmiecha się krzywo, po czym szybko mówi: no jobs, no jobs. i trzaska drzwiami. Świetnie, nie chcą nas nawet na cmentarzu. Kiedy zniechęceni wracaliśmy do domu, po takich dniach czekała nas nuda przełamywana nauką języka z pomocą rozmieszczonych wszędzie samoprzylepnych karteczek. Lampa, okno, przedłużacz, furtyna. Kilka tygodni później ktoś zwrócił nam uwagę, że wpisaliśmy słowa bez rodzajników, trochę tak jakbyśmy pili wygazowaną kolę. Ciągle wysyłaliśmy listy motywacyjne, wpadaliśmy na coraz to nowe pomysły zarabiania pieniędzy. Chodziliśmy spać struci, nienasyceni, niepogodzeni z losem. Wlekliśmy nad ranem coraz chudsze dupska z poczuciem bezsensu, z wnerwem na świat, emigranckie zombie z wewnętrznym głosem, który zamiast brains, brains wrzeszczał work, work. Co jakiś czas chwytaliśmy za gitary. Ja przez kilka godzin gadałem na Skype'ie, rozprawiając o wszystkim i niczym. Adam zanurzał głowę w seriale, pielęgnując w sobie poczucie pustki. Zaczął się etap gier, filmów, wstawania w południe i bezsennych nocy. Na szczęście to błędne koło nie zmieniło się w pętlę zaciskającą się na naszych szyjach. Niespodziewanie wydarzyło się to, w co powoli przestawaliśmy wierzyć, że w ogóle nastąpi. Fragment pochodził z książki Norway, Półdzienniki z emigracji Piotra Mikołajczaka. Polecam absolutnie z całego serca do przeczytania i też za Piotrem powtórzę, QR kod schowany na okładce książki, a pod nim schowana playlista muzyki, która Piotrowi w Norwegii towarzyszyła. Za tydzień po ciemnej stronie mocy przenosimy się w całości na Islandię, bo za tydzień urodziny pani Brzozy, a na razie zostaniemy w Norwegii razem z Wardruną. Wardruna i Tours. Dobrze, Garmarna, bo mówiłam, że nie tylko w Norwegii dziś będziemy. Islandia już nam pięknie zagrała, a Garmarna, że ze Szwecji jeszcze nam nie zagrała. To teraz dla Państwa po ciemnej stronie mocy w Trójce i maleństwo muszę znaleźć na koniec tego utworu, by móc się z Państwem pożegnać. Bitida en morgon innan sol. innan fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till fagerunger Sven. Hon hade en falsk ligertunga. Herr mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller betsel ut i munnen. Herr mannelig, herr mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de kvarnarna tolv som står mellan Tille och Tärnö. Stenarna de är av rödaste guld och hjulen silverbeslagna. Herr mannelig, herr mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. Ut på dörren sprang hon, riste rar sig svåra. Hade jag fått den fagerunger Sven, så hade jag mistat min plåga. Härmandelig, härmandelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. Svara endast ja eller nej, om vi viljen eller ej. To w Szwecji byliśmy na dosłownie momencie. Garmarna i Hermanelig. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo przedziwne, ale jakże chyba piękne nam wyszło. Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Zza konsolety Michał Jakubik, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Nocy spokojnej. Show me forgiveness for heaven lost, faith in myself, and let my own interior hope to inferior forces. The shame is endless, but if soon start forgiveness, the girl might live. I'll say my share. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz cicha i oszczędna zmywarka Whirlpool za jedyne 1399, taniej o 400 zł. Lodówka Haier, no frost, podajnik zimnej wody, taniej o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.